Foto sidan 183. Första gången den yngre runraden dyker upp är i den danska handelsstaden Ribe. Runorna berättar om hur man borrat ett hål i skalltaket för att driva ut den onda dvärgen Bor.